Folytassuk utazásunkat. Harcunk a szabadság utolsó morzsáért, mondják a kormánypártiak, az, aminek van egy iróniája, de mindegy, sokkal szimpatikusabb ez az ember amúgy, mint egy csomó ilyen véres szájú, cinikus, kormánypárti megmondó ember. Azért kell ezt is meghallgatni, hogy tudjuk, hogy ilyen sokan vannak, sok idősebben, mert ezt gondolja tényleg, ezt hallgatja, ezzel ért egyet, szóval igenis tájékozódnunk kell. Aztán majd lehet, hogy kikérik a fiatalok maguknak, hogy miért nyilatkozok a nevükben, mert én már láthatóan őszülök. De hát még, talán még pont nyilatkoztatok. Meg majd kikérik maguknak az idősebbek is, hogy nyilván nem mindenki ilyen. Vannak nála és sokkal idősebb emberek, akik sokkal felvilágosultabbak és fiatalosabb gondolkozásúak. És vannak fiatalok, akik inkább ezt osztják, mint amit én. Szóval az emberek azért nem lehet ennyire generációra beosztani őket. Nyomjuk, nyomjuk meg. Mert ez se lesz rövid. Akik oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy köszönik szépen, kitartást kívánnak, rendszeresen néznek, azok mind kivétel nélkül komoly, felelősségvállaló, kemény emberek. Az összes nézőt, komoly felelősséget vállaló kemény ember. Bárcsak én nem elmondhatnám ezt, akkor már több felelősséget vállalnak, mint te, mert ugye most előző részben elmondhatod, hogy nektek semmi felelősségetnek nincs. Se nektek, se a szülőknek, se a kormánynak, legalább ők felelősséget vállalók, nem? Azt érzem, hogy egy nagyon komoly társaság van a csatorna környezetében, és erre legyetek ti is büszkék, és ott, akik együtt kommenteltek, meg beszélgettek, biztosan egymás használra tudtok lenni a való életben is, mert elsősorban a szellemi összehangolódás nagyon fontos, tehát azért beszélek itt dolgokról. Igen, nagyon profil nyomja a közösségépítést. Nálunk is fontos, kár egy nálunk egy csomó idióta van, primitív ember, hülyeségeket kommentenek általában, tehát ezért ti is jó fejek vagytok, azt hiszem, nem tudom. Találkoztunk nyáron egy nézővel, aki egész jó fej volt. Egy. Nem? Nem, hogy is egyes. Egyre emlékszem, hogy nyilván magadra veszed, de nem te voltál az. Nem, egy másik néző, nem ismeritek. Ő jó fej volt. Meg van pár csaj, aki tök jól néz ki. Ja. Ennyi. Ma is egy komoly témánk van. Remélem, hogy élvezitek is ezeket a témákat. Mert én élvezem! Imre, bá! Ma például a Szigetről lesz szó, de ott is egy komoly téma, tehát rászokhattátok tőlem, hogy semmihez nem nyúlok úgy, hogy valami hablagydumát toljunk oda mellé. Hát ezt mondjuk nem eszélt le az előző videóból. Mert hogyha valamivel jellemezném ezeket a videókat, az a hablagyduma. Semmi konkrétum, csak bullshit. Azt mondta, nem is hát több szigetes videót, de ez még egy előtte lévő videó. Kiragadnék egy nagyon-nagyon fontos kérdést, ami fontos, hogy mi a felnőtt társadalom, tehát a szülői nemzedék és a fiatalok. Figyelj, én úgy érzem, most hozzám is szól, meg rólam is szól, mert én azért másik generáció vagyok, mint ő, de közben is szülő vagyok, szóval most így megpróbálom minden szintjén magamba szívni ezt a tudást. A szabadságról lenne szó, mert a szigetnek az volt a neve, ugye is mindig az a neve, hogy Island of Freedom, tehát a szabadság szigete. Jó kis szlogen, ez nem jó, rendben van. És azt szeretném ma elmondani, hogy mi ma a szabadság a fiatalok számára. Nem érzi az iróniát, hogy én, idős bácsi, elmondom, hogy mi a szabadság a fiataloknak. Abból kell kiindulni, hogy mi volt a mi számunkra a szabadság, mi maradt abból a szabadság eszméből, ami nekünk fontos volt, és a fiatalok is talán rájönnek, hogy talán egy kicsit többet érdemelnek, túl sokat vettek el tőlük ebben a dologban, és tanulhatnak tőlünk, akik igazi szabadságharcosok vagyunk, mert ez a csatorna is a... Ők az igazi szabadságharcosok. Ez most vicc, ez olyan, mint valami vicc lenne. Na tanuljunk tőlük, ők az igazi szabadságharcosok. Fú, geci, ez tényleg elhiszi, ez nagyon elhiszik. És mitől, hogy megosztják a nyugdíjasok ezt a videót a Facebookon, vagy mi a fasz? Jól sikerült a szocialista elitlet is lecserélni, mi? Nem kiszesek vannak még most is ott fönt. Jó nagy szabadságharc volt. Ezt a szabadságharcot D-tírbe raknám. Van saját eszünk, van saját kultúránk, vannak gyökereink, amire támaszkodni tudunk, és mi saját kezünkbe vesszük az életünk irányítását, nem adjuk ki azt, és mi saját magunk visszük ezt sikerre, ugye? Tehát, hogy ezt a fajta, hogy mondjam, vágyat akarom átadni a fiataloknak, és ahhoz érteniük kell, hogy mi honnan indultunk, mert azért, mert néhány évtized telt el, és a néhány évtizedben hogy változott meg ez? Hogy változott néhány évtized alatt az ország, és mégis mennyire hasonló? Á, ugyanazok vannak ugyanott. És még néhány tekintetben, mintha nem is feltétlen nyugat felé mennénk, hanem kelet felé, ami nyilván neki biztos nagyon jó. És hogyan lett semmivé a szabadság fogalma is, mint olyan, ami már nekik van, pedig az nekik a minden. Lássuk, hogy mi az a minden, ugye. Amikor én is 20 éves voltam, akkor mi is ugye harcoltunk a szabadságért. De sikerült? Valamennyire biztos. Abban az időben volt a 89 utáni átmenet, tehát mi a valódi kommunista diktatúrából jöttünk. Hát azért 89, az már talán nem a valódi kommunista diktatúra volt. Amúgy figyelj, én is a rendszerváltás előtt születtem, szóval én is mesélhetnék egy-két dolgot. Az a pár hónapom kemény volt, bazeg. Rendszerváltás előtt tesók nem érthetik azok, akik nem éltek abba a korba, de hát igen. Vibe-olok ezzel. És mi tudtuk, hogy mi az a diktatúra, és tudtuk... Hát azért most azért már nekünk is ízlelgetjük most is. Nem mondom, hogy diktatúra van most, de annyira van diktatúra, mint mondjuk 89-ben volt kőkemény kommunizmus. Csak sajnos a mostani az nem összeomlóban van, hanem erősödik és ereje tejében van. Aztán lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy valami ereje tejében van, és aztán pár év múlva összeomlik, mert nem lehet mindig előre látni ezt. Reménykedjünk. A mai fiatalabb nemzedékek olyan szabadságban nőttek fel, hogy soha-soha semmilyen korlátozás nem volt. Értem, igen. Szóval van szabadságunk, de azért nagyon sokban korlátoz, nagyon sok dolog. A születésedtől kezdve az is egy korlátozott tényező, hogy hova születsz, milyen szülők, milyen körülmények közül, milyen földrajzi helyre. Szóval egy fejlődő országba születni, egy mondjam tehetősebb, felvilágosoltabb szülőkhöz mennyivel nagyobb szabadság, mint mondjuk Magyarországra születni a nyomorba. Sajnos a szabadságot innen is meg lehet nézni, hogy megadatik-e a szabadsága annak, aki a nyomorba születik, vagy mennyi szabadság adatik meg neki. Van egy nagyon jó barátom, aki tartott egy workshopot, és megkérdezte, ott ül 15 éven fiatal, hogy mi jut eszetekbe arról, hogy szabadság? Mi ezt tudjátok ezt kötni? Semmi. Nem jutott eszükbe. Tehát 5 percig kínoszta őket. Akkor azok szerint a mai fiatalok nem tudják, mi ez a szabadság. Nehéz ezt megfogalmazni egy szóba. Nem ezen múlik, hogy valaki fiatal vagy öreg, hanem hogy mennyire tud jól fogalmazni vagy jól improzni, de hát azért eszébe jutott a mai korokról is az embereknek, hogy mi lenne a szabadság, mert ezt nem érzik annak. Nyilván sokkal több a szabadságunk, mint régen, és ez tök jó dolog. De hát nem a felé megyünk, hogy most egyre nagyobb szabadság van Magyarországon, azt is észrevehető, hogy szabadság az, aminek az ígéretét belengedték a rendszer. Vártáskor. Így megmutatták, hogy figyelj, ez a szabadság, és aztán így láttuk, de így a szekér elindult egy másik úton, és így egyre inkább csak azt látom, hogy távolodik, miközben ezt megígérték nekünk. Nekem ez jut eszembe erről egy kicsit. Egyszer valamelyik azt mondta ilyen poénban, hogy free wifi, ugye? Miket mondott a gyerek? Miket mondanak ezek a mai fiatalok? Nagyon nehéz meghatározni a szabadságot olyan embereknek, akiknek mindig minden szabad volt, soha nem volt semmiféle korlát előttük. Mi annak idején arra készültünk, ez nagyon fontos dolog, hogy majd jövünk mi, és a saját két kezünkkel, a saját agyunkkal, ásóval, lapáttal, vagy könyvvel és karddal, vagy... Persze. Bármivel, de mi persze, magunk persze. Másképpen fogjuk csinálni. Igen, de most ugye a mostani fiatalok akarják másképp csinálni, akkor meg elmondod, hogy ez miért hülyeség, és miért veletek kéne szövetkezni, és úgy csinálni, hogy ti mondjátok. Nektek még megadatott az a szabadság, hogy máshogy gondolkozzatok, mint az idősek, de mire te is idős lettél már, a mai fiataloknak már nem kéne ezeket, nem kéne. Most már inkább rád kéne, hogy hallgassanak, érdekes. Mindig te voltál az okosabban a végén, nem? Egy másik világot fogunk építeni. Az jut eszembe, hogy az épít. Ennek a szótöve ugye a magyarban az épít, szótöve az ép. Építeni annyit jelent, hogy épebbé tesszük. Ugye? Nem azt jelenti, hogy oda rakunk egy nagy épületet, ahova nem kell, mert pénzt akarunk vele keresni, hanem... Kik szoktak ilyet? Értjük ezt, hogy mennyire komoly szellemi háttere van a magyar nyelvnek, és mi ezt akartuk csinálni. So deep. És ehhez kellett egy identitás. Meg kellett keresni a mi identitásunkat, hogy kik vagyunk mi. Ki vagyok én pontosan, milyen értékeket képviselek, milyen erkölcsi normákat fogok betartani, milyen döntéseket, milyen prioritás listát. Ezek a régi fiatalok, ezek még... Tehát még volt tűz. Teszem a dolgomat, és ezzel a tettek által egy jobb világot építek. Ezért az identitáskeresés tényleg arról szólt, hogy megpróbáltuk megkeresni a tanáraink között, a történelmi személyiségek között, a politikusok között, az influencerek között, a tévés személyiség között, azokat, akiktől valami olyan tudtunk ellesni, ami kellett nekünk ahhoz, hogy mi olyan emberré váljunk, ami majd később cselekvőképes lesz egy jobb világ építésére. És a mai fiatalok nem csinálják ezt? Akkor még a fiatalok is jobban tudták, hogy kell fiatalnak lenni. Mert ugye mi teremteni akartunk. Először kitaláljuk, hogy kenyeret fogunk sütni, akkor az már egy teremtés, hogy először egy gondolat lesz, és estére ott lesz a kenyér. Vagy kitalálunk egy vállalkozást, és utána meg is csináljuk azt. Kitaláljuk, hogy kéne egy megye, és akkor holnapra kírják rám az EU-s pályázatot. És ehhez erősödtünk hozzá, mert mi ezt meg akartuk csinálni, valamiféle szűkebb, tágabb körre vetítve. És ehhez kellett a szabadság. Jó szónok a csávó. Én most már csüngök a szavain. Ők akkor tudták, hogy ők mik akarnak lenni, mindent tudtak fiatalként, gondolom az összes korabeli pont ilyen volt, hogy mindent tudott, tudták, hogy mi kell nekik a szabadság, tudták, mire kell az a szabadság. Most jön a nagy de, hogy de a mai fiatalok. Arról szólt a szabadságvágyunk, hogy ne álljon senki a teremtésünk útjába. Ezért kellett nekünk az anyagiakhoz való hozzáférés szabadsága, a gyülekezés, a... Igen, azért kellett a pénz, csak mert teremteni akkor nem azért, mert abból pénzt szerettünk volna megélni, jól megélni. Ilyenre nem is gondol az ember fiatalként se, hogy nekem azért kell a pénzt, hogy meg tudjam venni, amit akarok. Teremteni akartak. Ő milyen nemesek, bazdeng. Gyakorlatilag régen mindenki Jézus Krisztus volt. Már anyagiasodott el a világ. Azt hittem régen is a fiatalok csak így keresték magukat, ittak, buliztak, drogoztak, jól érezték magukat. De nem, ezek szerint már tudatosan teremteni akart mindegyik. Hát igen, a mai fiatalok nem ilyenek. És mi ehhez a munkához, ehhez a megváltó munkához akartuk. A megváltó munka, ez tényleg nagyon elhiszik. Lázadtak és megváltó munkát is csináltak, megváltoztatták a világot, aztán kiderült, hogy ilyen szar lett, és akkor hát ez már nem a mi hibánk, ugye azt már megtudtuk, hogy ez nem az ő hibájuk, nem a politikusok hibája, ami ugyanúgy az ő generációja. Szóval az egész generációjuk mindent akart, aztán semmi se lett, de nem az ő hibájuk, tehát most fentről ott tudjátok, ez a más hibája. És ehhez akartuk az identitásunkat folyamatosan építeni. Nagyon szépen hangzik, csak egy szavát se hiszem el. De szerintem ő elhiszi. Megszépülnek ezek az évek. Egyfelől őt se hiszem, hogy ilyen volt, utólag lehet, hogy így látja magát, de hogy egy egész generáció, hogyha ennyire tudatosan épített volna valamit, akkor lehet, hogy nem lennénk most Európa leglemaradóbb, hogy mondjam így, fejlődésben eléggé lemaradunk meg csomó dologban, kivéve ugye inflációban. Nem sikerült, nem sikerült mindig. Persze, tudat alatt nem voltunk mi sem ilyen nagyon okosak, de azért beszélek erről, mert na, ma mindezt elvették a fiataloktól. Kik? Ezt mindet elvették. Most, hogy már megvan az ténylegesen az a szabadság, mert azért nem minden szabadság van meg, mert nagyon sok tényező korlátozhat, miközben, hogyha mondjuk jó helyre nyalsz, vagy jó embernek vagy a rokona, ismerőse, akkor azért sokkal több lehetőséged van, szóval de még kommunizmushoz képest, szocializmushoz képest azért átlagosan az embereknek lehet, hogy több lehetősége van vállalkozni, meg minden, meg kialakítani az identitásukat, meg stb. A szabadság egy részét azt nem ti hoztátok el az internet, és pont ez a globális világ, ami ellen mindig úgy harcolunk, de hát azért csak elhozta az internet valamennyire a információ szabadságát, a szólás szabadságát, az, hogy egy kicsit kinyílt a világ nekünk, és akkor ugye ez zavaró, hogy most már máshonnan is hallunk, ahonnan csak akarunk hallhatunk dolgokat, így nem annyira tudjátok kontrollálni ezeket, hogy az ember mit gondoljon. Szóval most megkaptuk ezt a szabadságot, és akkor most igazából most mindent elvettek tőlünk. Tehát a nyugati világról beszélek, szintjén elhitették a fiatalokkal, hogy... Na, a nyugati világ, hát ott tudjuk, nincs szabadság, hát nagyon rossz lehet. Nekik nincs beleszólásuk a nagy dolgokba. Egyénként van beleszólásod a dolgokba, de nyilván a sok ember nem mindig az, amit te akarsz. Ezt talán el kell fogadni, igen. De hogy itthon tényleg belém verték, hogy nincs sok beleszólásunk a dolgokba, azt hamarabb elfogadom sajnos. Azért a nyugati világban még van, ahol nem is beleszólás, de hogy legalább következménye vannak a dolgoknak, korrupciónak, lebukásnak, stb. De hát itthon már az sincs, az illúzió se. Mindent a politikától, az államtól és a világcégektől kapsz. Mi? Ők döntenek el, ők valami nagy fórumokon találkoznak. Ja, megint ezek a nagy fórumokon. Én is tudok ilyen videókat. Majd én leülök, és így elkezdek beszélni, hogy hát, fiatalok, én amikor még fiatal voltam 10 éve, akkor még voltak céljaink, ugye? Akkor még tudtuk, mit akarunk, még előttünk lebegett a cél. Mai fiatalok meg csak fölmennek TikTokra, nyomogatják, csak mennek le a hírfolyamban, azt se tudják, hol vannak, és nyilván nincs céljuk. Várjál már, még bullshitter is, még tanulnom kell amúgy. És így cél nélkül az utat sem találják majd. Ahhoz, hogy az utadat megtaláld, kell egy cél, és ha a célt már látod a messzeségben, akkor megkeresed hozzá az utat, de ha nincs célod, akkor nincs utat se, ugye? Csak hát tudjuk kiknek az a célja, célja, hogy ezt az utat ne találd meg, és akkor eladhatják neked az utakat, amit magadnénak érzel, ugye? Én is tudnék, gondolom, 25 percig ezeket össze-vissza beszélni, és aztán föltölteni. Tehát mindent ugye az állam ad, vagy a nagyvállalatok, a Google, a Meta, az Apple, az Amazon, a Microsoft, nem azért reklámozza őket, de nem az ellentétje, de nagyjából érezzük, hogy mindent ők adnak nekünk. Most mi az, hogy a cégek csak adnak? Vagy érti ez a gazdaságot, hogy vannak termékek, amit megvehet? Érti, hogy hogy áll össze egy globális cég? Ez tényleg az a bullshit, amit tényleg elhiszek, hogy az egybites tapsoló ember így, ah, igen, jó, megmondta, hú, ez jó, ez így van, ez én is jó, hú, ez tudja, hogy mit adok, én is ilyen fiatal voltam, én is, na. Jaj, de nagyon felépítettem magam az identitásomat, jól tudtam, hogy mit akarok. Na húzzunk vissza a kosmába, szígyük meg ezt a lászunkat, menjünk vissza a gyárba. Ezek még az értékek. Mai fiatalokban ezek meg vannak vezetve a Coca-Cola által, meg vannak bolondulva. Én bezzeg, szabad vagyok, mint a madár. A fiataloktól mégse akarják elvenni ennek a harcnak a lehetőségét. Ténylegesen úgy érzik, hogy nekik abszolút lehetetlen beleszólni ebbe. Tehát ők igazán nem cselekvésre készülnek, de harcolni akarnak, a konzerv harcokat adnak nekik. Tehát ott vannak. Egyszerűen ma a harcot nem megvívják, hanem fogyasztják a fiatalok a harcok. Ja, mert azért vannak értékes gondolatok. Igazságérzetet is lehet monetizálni. És ezt nyilván kihasználják a cégek, de azért nem gondolnám, hogy ezt bárki túlságosan komolyan veszi. Vagy hát most nézzük meg a példát. Egyszerűen lájkolni lehet mindenféle zöld és mindenféle egyéb ilyen egymásnak esős harcokba is, kinek az oldalán állsz és kinek nem. Azért, hogy fotelből lehessen vívni, megveszik a tiltakozó termékeket, vagy megveszik a föld megmentését célzó, sokkal drágább, olcsón előállított terméket óriási profitot termelve valakinek, mert azt hiszik, hogy azzal a vásárlással ők földet mentenek meg, és úgy érzik, hogy ebben benne is vannak, vagy ultra drága a fesztiválokon. Fia, ez egy jogos kritika az ilyen greenwashing felé, bár nem túl árnyalt, azt is hozzá kell tennem. De most a fesztiválok hogy jönnek be, az egy kérdés. Mondjuk megtapsolják a lázadásról beszélő sztárokat, és fogyasztottak egy kis ilyen forradalmárkodást. Itt nincs akkora lázadás, mert nincs azért, hogy mondjam, akkora elnyomás, mert egy sarokba szorított ember előbb kikel magából, de itt azt érzik, hogy nem vagyok sarokba szorítva, ez egy szar helyzet, de ebből a szobából kiléphetek egy másikba, amit például Nyugat-Európának hívnak, szóval ezért nem fogok itt hisztizni ebben a szobában, vagy föllázadni, azt fogva tartom ellen, amikor nyitva van az ajtó. Az a baj, hogy a másik az, hogy azt érzi a mai fiatal itt, hogy egy olyan közeg van kialakítva, hát a mai kormány által, ahol nem csak érzed, hogy nincs beleszólásod, hanem tényleg nem nagyon van. Nincs ellenzékük, aki bármiből kifejlődhetne azt. Összegyurcsányozzák, szétszedik, megvásárolják a médiát, nyomják a propagandát, stb. És bármit mondhatsz már, egyszerűen nem tudsz tényleg változást terelni, mert most már annyira profi gépezet van, hogy egyszerűen milyen lehetősége van annak, aki változást akar. Úgyhogy nem csoda, hogy a fiatal azt mondja, hogy egy csomó, hogy hát akkor én körülnézek külföldön, megnézem, mi van. Vagy azt mondja, hogy hát itt van az összes barátom, itt van a családom, úgyhogy hát ez van. Majd eltelik ez is, addig meg élek, ahogy tudok. Ugye, és megveszik az ő lázadó termékeiket is, jó drágán. Lázadó termék. Ugye? De nem a Pesti TV a normálisok lázadása? Ti is ugyanazt áruljátok, bazzik. És egyébként nem történik semmi. Csodálkozunk, hogy ezek a fiatalok depressziósak, és úgy érzik, hogy neki kilátástalan az élet. Nem csak a fiatalok depressziósak. Ez nem egy fiatal betegség, ez népbetegség. Ők, hogy nem tudják, hogy vajon mi véget születtek, vajon mit tudnak hozzátenni a világhoz. De ezt adta nekik ez a rendszer. Amit te védesz minden áron. Tehát ahhoz, hogy a politika és az óriás cégek fenntartsák ezt a paternalista állapotot, paternalistának ugye azt hívják, hogy majd mi gondoskodunk rólad. Akik a paternalizmusban hisznek, azok azt hiszik, hogy valakik majd gondoskodnak róla, tehát nekik nem kell csinálni semmit, felismerjük ezeket. De az, hogy ezt ők fenntartsák, mert ezt ők generálták, ezért elsősorban le kell állítani a teremtési ösztönt, hogy ne akarjanak ezek a teremtésben részt venni, ahhoz viszont le kell állítani az identitáskeresést, hogy ne azzal az identitással foglalkozzanak, hogy ők kicsodák, mert akkor, ha ők kicsodák, akkor már rögtön... Ezt csinálja az identitáskeresést, ez azért nem egy divatos dolog mostanában. Az is megteremtődik, hogy ők mit akarnak tenni. Most az Orbán rendszer ellen beszél? Félreérthető ez így. Ezért van a teljes identitás háború, az identitás föllazítása, relativizálása, mindenek a szétkenése. Százféleképpen lehet család, százféleképpen lehetsz apa, mindenképpen jó nő. Százféleképpen. Most az a baj, hogy valaki keresi az identitását, meg az is baj, hogy nem keresi, az is baj, ha hagyják, az is baj, ha nem. Ugye a mérnök is lehet kicsit csaló, kicsit nem, nincsenek meg azok a meghatározások. Mi? Beszél. Így beszélnek az emberek a kocsmában a ötödik aranyászok után, néha azt érzem. Ha minden szét van kenve. Mint a felelősség, ugye? Általatok. Hát, szét van kenve, igen. Hát, nem én, nem mi a hibánk, nem a politikusok, mi az ott fönt, hogy oda kenem így, ott fönt, tudod, azok a Coca-Cola, faszom tudja, azok nagy cégek, mindegy, nem mi. Ugye azt mondják, hogy ne legyél valamilyen, mert az nagyon megosztó, és az már veszélyes, ha te valamilyen karakteres vagy. Figyeljük meg a fiataloknak az igazi ösztönmozgását. Legyél inkább egyen puha, vagy egyen béke, ugye? Nem ugye? Miről beszélsz? Fordítson már valaki félrészeg nemzetkonzervatívról magyarra nekem, mert kicsit kezdek elveszni ezekbe a dolgokba. Ha nem legyél egyen szivárvány, ugye? Hát ha valami nem egyenszínű, az a szivárvány, testvérem. Akkor te egyszerre minden vagy. Azt azért nem mondják el, hogy aki mindenféle, az semmilyen sem, és aki minden, az semmi. Tehát ezt így nem tudják hozzátenni pedig. Mert ez egy hatodik logikai ugrás már. Miért tennék hozzá? Mert te mondtál A-t, aztán abból kivonom a B-t, abból kivonom a C-t, abból kivonom a D-t, és azból kivonom a végkövetkeztetésemet, miközben már az A-ból B-be átmenet is hülyeség volt. Bármit ki lehet hozni így. Bármit. Ugye egy alapvetés, hogyha nagyon belegondol, bárki, aki megnézi. Tehát... Belegondolok, oké, aki minden, az semmilyen, értem, de ez hogy jön ebből, hogy a LMBTQ-nak szivárvány a jele, mert több dolgot egyesít. De ott az LMBTQ sem arra szól, hogy mindenki, minden, túl gondolom ezt. Ő csak mondja, mint egy ChatGPT generálja a dolgokat. Az identitásharc javarészt ezért van, hogy eltompítsák a teremtési vágyat, hogy ne akarjon ő cselekedni. És szabadságharc is kell, mert valamiben bele kell őket vinni. És ezért vannak ugye nyilván az osztályharcok, tehát a nem... Ezért vannak az osztályharcok. A férfi az elnyomó, a nő az elnyomott, mindig az elnyomottak oldalára kell állni. A heteroszexuálisok akarják a szexuális kisebbségeket elnyomni, ugye, tehát mindig a szexuális kisebbségek oldalára kell állni. Ki eljött már ilyet, hogy egy férfi elnyom egy nőt? Vagy olyat, hogy valamilyen szexuális kisebbséget elnyomnak? Fehérek akarják az összes többi raszt elnyomni, tehát a többi raszt... Hát ilyenről se hallottunk még. ...oldalára kell állni, tehát ezek mesterségesen generált osztályharcok, ezek... Mesterségesen generált. A rasszizmus. Fú, ez meg. Azért ezzel vitatkozni. Mesterségesen generált az, hogy mennyire férfi uralom volt évezredeken keresztül. Mesterségesen? Nagyon nehéz lehet most férfiként elfogadni azt, hogy csak 100 éve hamarabb kellett volna születni, és ott meg azt csináltunk, valamit akartunk. Jobb lenne biztos, vagy hát jobb nem lenne, de könnyebb biztos, hogy kiosztanám a nőnek a feladatot, és azt csinálom, amit akarok, és sokkal több jogom lenne, mint egy nőnek. Te is még valamennyire ebben nőttél fel, és most már nem ez van, és ez nagyon nehéz. Ahogy jön az egyenlőség, az a többlet elfogy, és mondjuk egyenlő lesz a dolog, és az fáj. De hát most már ez van, el kell fogadni, persze vissza lehet sírni. Egyetlen egy identitást hagytak meg a fiataloknak, amit folyamatosan szajkoznak, és ma már minden fiatal betéve tudja. Na mondjad! Olvastam Magyarországon cikkeket erről, fiatalok tollából, ahol leírják, hogy ők úgy határozzák meg önmagukat, hogy megpróbálnak minél több emberrel lefeküdni, és vadidegenekkel, a buszon utazókkal, csúnyákkal, nem is antipatikusokkal, bárkivel. Hú, ez meredek. Beütött a ötödik aranyászok szerintem. Másra se akarok lefeküdni, mint csúnyákkal, meg antipatikusokkal. Érdekes. Az a lényeg, hogy már úgy határozzák meg magukat a mai fiatok, hogy kivel fekszenek le. Miről beszélsz? Lehet, hogy jobban érti a fiatalokat, mint én. Mert most már tényleg úgy érzem, hogy nem ugyanarról beszélünk, de legalábbis tínédzser, fiatal fiúk elmondom, hogy kikkel akarnak lefeküdni. Akivel csak tudnak, ami általában nem túl sok, de ez így volt, mióta a világ és a hormonok elindultak, de nem biztos, hogy ez alapján határozták meg magukat, de nyilván hát fiatal az ember, tínézse, minden van ott bazdmeg, de hát azért a szexuális forradalom az meg nem most indult el, azért ne csináljunk úgy, vagy még most is ott tartunk, hogy ez most gond, hogy fiatal az ember szeretkezni akar, de nem hiszem, hogy mindenkivel, aki csúnya meg, aki nem tetszik meg, ez miről beszélsz? Mert a legújabb identitás az, hogy te milyen szexuális vagy. És azt mondja ez a hivatalos propaganda, hogy te nem tudhatod, hogy te heteroszexuális. Heteroszexuálisnak lenne, és nagyon unalmas, nagyon retrográd. Tehát ha valaki igazán harcolni, vagy igazán ilyen forradalmi akar lenni, mi minden fiatal ugye érdekes akar lenni, meg forradalmi, meg el akar térni mindentől. Megérkeztünk. Jó móka lesz. Még miért folytatnánk, egy fontos üzenetet szeretne mondani. Csaki, elmondod ezt a fontos üzenetet? A Surfsex? Bászeg, ezt így nem fogom tudni mondani. Nem, amúgy belehallatszódik a mikrofon. Tényleg? Igen. A hát egyére már menni fog. Meglepő dolgot fogok mondani, de a Surfshark azt üzeni nektek, hogy lehetőségetek van igénybe venni a szolgáltatásukat. Ezzel például átrakhatjátok magatokat egy másik országba, vagy biztonságosabbá tehetitek a böngészéseteket. Megnézhetitek például az osztrák HBO Maxon a besúgót. Ahhoz nem kell akkor. Korlátlan mennyiségű eszközön használhatjátok, és a Surfshark One-nal például megelőzhetitek azt, hogy a Google által előre sorolt eredmények jelenjenek meg egy Google keresésnél. Egy sose látott exkluzív ajánlat kereteiben 3 hónapot ingyen ajánl nektek a Surfshark, amit a leírásban található linkre kattintva, meg a mi promóciós kódunkkal igénybe is tudtok venni. Ugye ez érdekelhet titeket, akkor nézzetek rá ezen a linken, ahogy mondtam, visszaadom a szót Ádám. Tökéletes. Heteroszexuális, hát ez micsoda a ilyen uncsi, ezért. Így képzelik ezek a keresztény konzervatívak, hogy a heterónak lenni, ez már unalmas eset. Tényleg így képzelik, tényleg ezt hiszik, hogy ilyen, hát bazeg, 2 dolog, 1, nem így van. Az ember, amikor ugye szexuális öntudata lesz, akkor még van, amikor össze van zavarodva, és akkor lehet benne ilyen, hogy még keresi az identitását, de azért idő után megtalálja jó esetben, és nem kell titkolnia csak azért, mert nem tudom, mondjuk itt fideszes képviselő Brüsszelben. De van, aki keresi, igen, de amúgy általában az emberek azért tudják, hogy mik. Tudják, hogy hát én hetero vagyok, én meleg vagyok, én nem tudom, bi vagyok, vagy én ez vagyok, de ezt így szeretem, ezt meg úgy szeretem, hogy idő után ezért kitalálják az emberek, szerintem nem úgy van, hogy hát én hetero vagyok, de hát hú, hát most ez a divat, úgyhogy megyek leszopok valakit. Biztos van ilyen is, de azért nem hiszem, hogy ez a jellemző. De ha mégis most épp fiatalok ebben keresik az identitásukat, hogy milyen szexuálisok, akkor mi van? Nem mindegy neked, bazzeg. Inkább ebbe keresék, mint az, hogy hogyan verjék el a másikat, vagy verjék agyon, vagy éppen bántsák egymást. Most érted? Sokkal rosszabban is keresni. Az, hogy most valaki kipróbál ezt meg azt, aztán kiderül, hogy nem jön be neki, bár szerintem azért viszonylag tudod előre, hogy hát ez engem nem izgat, akkor annyira nem, de hát mindenki ment bár bele biztos olyan dologba, amit nem akart annyira, mert van mindenféle közösségnyomás összetett, de azért a nap végén még mindig sokkal jobb ez a szabadság, hogy itt legalább most már, amikor a férfiak erőszakoskodnak, vagy visszajönnek a hatalmukkal, az már nem olyan elfogadott, ez biztos ez is zavaró lehet, és akkor a nők most már egy kicsit szabadabban rendelkezhetnek magukkal. Hogyha még az is lenne, amit ő mond, amit szerintem nem igaz, akkor is nem, mit zavar téged? Ez embereknek hagyd legyen meg a szabadsága, ugye arról mi beszéltél, a szabadság, hogy megéljék ezeket, aztán majd eldöntsék annak, hogy majd te megmondanád nekik, hogy hogy kell. És hogyha ti állandóan ezt a keresztény konzervatív propagandát nyomatjátok, akkor lehet, hogy az kialakítja az ellenpólust, és ha valamit súlykolsz, akkor te mondtad, a fiatalok lázadók, akkor mi ellen lázadjanak állandóan, ezt a keresztény propagandát nyomatjátok, ezt a keresztény konzervatívat, akkor ezzel ellen lázadnak. Akkor lehet, hogy ti is benne vagytok, bár tudom, hogy ti nem vagytok felelősök semmilyen. Mindenhonnan ugye ez a világméretű propaganda, a konzervatív Magyarországon is ezt minden fiatal tudja, hogy nem tudhatod, hogy te heteroszexuális vagy, vagy milyen vagy olyan, ki kell próbálni mindegyiket. Nem mondja senki ezt, hogy ki kell próbálni mindegyiket. Édes Krisztusom, úgy van, hogy ott egy gyerek, én érzem, hogy én a nőkhez vonzódom, én a női nemi szervekre, meg a női testre izgulok fel, és akkor mondja neki a Lipsi, hogy na jó, de amíg nem szoptál le tíz csávot, nem tudhatod meg. Na, hát ez tényleg így képzelek ezek a világot, basszak. Ez a propaganda oda vezet, hogy tényleg ki is próbálják ezek a fiatalok. Célul tűzik fiúk, 20 éves fiúk, hogy idén én csak a csajokat szeretem, de muszáj megcsinálnom egy fiúval, mert ki kell próbálnom, hogy az milyen, mert nem. Mondjál már erre példát, bazzek, ki csinál ilyet? És ha még valaki csinál, mert nagyszámú törvényben biztos valaki csinál, miért vagy ezen ennyire ki? A fiatalon hülyeségeket csinálsz, aminek lehet ez is a része, hogyha van ilyen. Nem hiszem, hogy túl reális szenárió, de ki nem csinált hülyeséget fiatalként? Ez 1 az 1000 közül. Hát te is csináltál biztos hülyeségeket. Most nem mindegy neked, hogy ki milyen hülyeséget csinál? Amíg azzal mondjuk nem teszi tönkre más életét, vagy a sajátját. A lányok a lányokkal, meg minden... A lányok a lányokkal. féle módon minden... Bár már megkaptam, hogy undorító vagyok, hogy szexualizálom a leszbikusokat. De ne aggódjatok, ilyenkor a szép nőkre gondolok, nem a csúnyákra. Így jobb, ugye? Most már rendben vagyunk. Írtozatos traumákat szenvednek el, tehát vannak nekem erre a pszichológiai háttérből érkező információim, hogy micsoda traumákat, ezekről nem beszélnek aztán a szüleiknek, olyan undor, olyan felfordulást okoznak ezekkel az élményekkel maguknak, ami nem tudnak túl lenni. Hát ezt egy heteroszexuális szexbe is lehet olyan élményeket szerezni, amin nem tudsz túl lenni, főleg, hogyha valaki olyan férfi, aki, hogy mondjam, még ebbe a korszellemben nőtt föl, mint te, ő is tud maradandó sérüléseket okozni. Maradjunk ennyiben. Miről beszélünk? Hogy valaki divatból elment fiúkkal szexelni. Én például tudom magamról, hogy heteroszexuális vagyok, bár tudom, hogy az internet ebben még nem egyezett meg. De pont azért, mert tudom magamról, hogy heteroszexuális vagyok, és viszonylag ritkán szopok faszt, ezért nem félek attól, hogy valaki lebuziz, vagy akár viccelődni a homoszexualitásra, vagy azzal, hogy azt mondani, hogy én leszopok egy faszt, mert nem érzem, hogy ebben sérülne a férfiasságom, mert leszarom, hogy valaki melegnek néz, megszoktam már, de az érdekes ember, aki ennyire ki van ettől, hogy engem nem nevezni senki buzinak, meg a buziságok az a szörnyű dolgok, mert miért vagy ennyire elbizonytalan, hogy mi zavar ennyire? Csak most nem rá gondolok, csak érdekesek ezek a hozzáállások. Most eszembe jutott, hogy valaki nagyon ki van erre. Az a másik. Én azért sok időt töltök a Zsoltival, meg a Zsoltékkal, és hogyha a buzi propaganda működne, akkor én már rég buzi lennék. Szóval, hogyha engem nem sikerült még átbuzizniuk, akkor szerintem ez nem így működik. Én most már ezt lassan ki tudom jelenteni. Többször ettem a éttermükbe is ilyen rózsaszín kajákat, meg hallottam mindent. Még ki is kérdeztem a Zsoltit olyan dolgokról is, amiről lehet nem akartam hallani, de érdekelt, hogy működik ez. És még mindig hetero vagyok. Nekem, hogyha lenne ilyen indítatásom, akkor se lenne ez semmi gond, és nekem nincs. Úgyhogy hát mindenki hordja maga keresztjét, de mennyivel szabadabb az élet, hogy nem kéne félnem. Nem lepődne meg senki, ha most itt én coming out-olnék. Pedig tudom, hogy nagy divat, mint kiderült, faszokat szopni, ki olyan nők körében, egyes nők körében. Mikor még fiatal voltam. Na minden, menjünk tovább. Most egy amerikaiból visszaköltöző ugye, baráttal beszéltem, ott már számokról is beszélnek, hogy figyelj, egy próbálkozás nem próbálkozás. Jó, most ki kell próbálni aktív, passzív félként is, gondolom. Lehet, hogy buzi lennék, csak rossz fasz szoptam. Lehet, hogy másik fasz kéne leszopni, ami jó lenne. Vagy hány férfival kell lefeküdnöm, hogy eldöntsem, hogy nem vagyok meleg. Egy szokás kialakítása 21 nap. Egy szokás kialakítása... Milyen szokásról beszél? Hát ez egy 21 napig... Legalább 21-szer kell, 5 próbálkozás sem próbálk, 10, hát még... 21-szer? Tudod, mire gondolom, ez a csávó? Vagy arra gondol, hogy így, hát nekem most le kell szopni egy faszt. És akkor mindig így lebukik, és sajnálom, nekem még 21 faszt le kell szopnom. Nem én akarom, hanem ezt hallottam, hogy így lehet kialakítani ezt. Sajnálom, nem én akarom, 21-szer meg kell csinálnom, hogy biztos legyek benne, hogy hetero. Értsd meg asszony, 21-szer le kell szopnom, addig nem tudok mit csinálni. Ezzel is lehet takarózni. Haverja mondta, hát én még csak 17 fasznál tartok. Úgyhogy sajnos mennem kell 18-ra, és akkor majd kiderül. De a lényeg az, hogy az identitásuk abban határozódik meg, hogy ők milyen szexuálisok. Szerintem nem abban. De értem, én is, hogy vannak túltolások, csak olyan szélsőséges, szerintem mindig a szélsőségekre hivatkozva eltemetni valamit. Hogy mondjuk van egy csoportból, 100 emberből 2, aki idióta, és mindig arra 2-re hivatkozok, hogy idióta, ezért mind a 100-atok kussoljon. Ja, mondjuk ez is van egy irónia abban, hogy identitásként határozzuk meg magunkat, amikor ennek a csatornának a férfiak klubi a neve, ami maga az identitás, hogy én egy férfi vagyok. De hát a férfi az sokfajta lehet. Férfi? Lehet meleg ember is, nem? Igazából a buszi szexnél nincs férfiasabb, hisz nincs benne egy nő se. Szóval egy férfiak klubjáról sem az jut eszembe, hogy ott mennyi jó csaj van, hanem az, hogy sok férfi együtt izzad egy klubban. Vagy egy tényleg ilyen ultra konzervatív gyülekezet, vagy egy buzibár. ne álljon senki a szabad és mindenféle szexualitás kiélő dolog útjába. Nem a világot megváltoztatni bíró teremtő munka útjába. Ah, Istenem, Istenem. Igen, ők még munka. Ezek maga emberek 21-szer szexelnek. Ki az, aki 21 emberet tud szexelni? Van, aki úgy nő fel, hogy nem derül ki sose, hogy milyen identitásom, mert nem tud összehozni 21 ember. Hallottam már ilyenről is. Hanem a szexualitásuk mindenféle fajta megélése elől kell elhajt minden akadályt, és abból az egyik akadály az elfogadás, vagy nem elfogadás, de az összes többit is. Miért zavarja annyira ezeket a keresztény konzervatívokat? A szexuális szabadság miért frusztrálja őket ennyire? De valószínűleg azért, mert biológiailag azért vágyunk bizonyos szabadságra szexuális tekintetben, főleg ugye a férfiak. Férfiak klubja, csak tudni kéne ezt. És ezt, ha mélyen elnyomom magamba, akkor az frusztrációt szül, és ezért folyamatosan ezen kattok. Pedig neked is sokkal jobb lenne szerintem egy kicsit így elengedni ezt, hogy nem a szexualitás körül forog annak az élete, aki szabad szexuálisan. Mert akkor ő, neki ezen nem kell stresszelni. Aki meg folyamatosan úgy érzi, hogy más a tettei, mint amit ő kívánna, az egy frusztrációt szül. Nem mindent kell megélni, itt sem arról van szó, de amikor két felnőtt ember szabadon beleegyezik valamibe, mindenféle nem tudom, hatalmi elnyomás nélkül, akkor azt szerintem rendben van, azt hagyni kell őket. Na. Megélhetik azt is, hogy igazi haladó, ultra haladó módon a biológiát, az összes tudományt, a genetikát, az anatómiát túl haladva szabadon dönthetnek még a nemükről is. Jó, de közben a biológiában ez egy állatvilágban is előforduló dolog, például a homoszexualitás, azt mégis ördökként űzitek. Amúgy ilyen nem váltó állatok is vannak. De ez a másik kedvencem, ha már erről beszélgetünk, hogy ilyenkor mindig előkerül, hogy mi a természetes, meg mi nem, és hogy a természetes a jó, a nem természetes a rossz. Ilyenkor. De közben meg nyilván a világunk nagy része már nem természetes. Hogyha beteg vagy, akkor elmész te is a gyógyszer. Szerér, ami nem természetes alapanyagú. Megiszod a kólát is, ami nem természetes. A számítógép előtt ülni sem természetes. Az egész életünk minden szakaszában segítségünkre vannak dolgok, amik nem természetesek. Nem természetes az se, hogy felvágnak lézerrel és megbűntenek, és mégis segíthet az embereket. De közben ilyenkor meg csak a természetes. Vannak több nemű állatok is, szóval attól meg tényleg ki lenne amúgy. Interjúkat láttam a szigeten jövő menő fiatalokkal, akik ezt kimondják. Elavult a biológia. Ők már bármire, ha bármit tehetnek, férfiak lehetnek, nők lehetnek, amik akarnak, az lehetnek. Tehát... És miért zavar? Mondd el, hogy mi a gondod ezzel. A felnőtt ember ilyeneket csinál. Nekünk ugye a tudomány az mindenek fölötti, és ők kimondják, hogy a tudomány, tehát mit nekik tudomány? Nem, miről beszélsz? Mi az, hogy mit nekik tudomány? És az Island of Freedom, tehát az egész szigetnek a hangulata, az üzenete, e körül forog. Megnézni egy 200 évvel előtti ember, hogy te itt beszélsz a kamerába és kirakod embereknek, nagyon azt mondja, hát ez nem természetes, ez szörnyű, mi még a földeken nyomtuk meg, kiálltunk a térre, és akkor felálltunk egy körre, és onnan mondtuk az igazságunkat, és ki lenne rajtad, hogy ez már nem az igazi. Ez mindig is így volt. Az idősebbek mondták a fiatalabbak, hogy ez már nem jó, ez már így rossz, ez a világ. A szabadság szigetén nem keresnek semmilyen más szabadságot. Az, hogy valami olyan szabadságot keresnének, ami a világot meg akarnám változtatni, hát lehet, hogy elenyészülve itt-ott, amott valamilyen melléksátorban, de az egésznek az üzenete, ez a szerelem, a szeretet, a szexualitás szabadságának a szabadságra, és a nemed megváltoztatásának a szabadságra, és ez az igazi, tehát a maradék... Ezzel nincs baj a keresztény konzervatívaknak a plasztikai műtéttel, hogy a cicababákat mellettük ott, ki tudja, ha mennyi természetesség van bennük. Ott az nem baj, hogy nem természetes, szóval a szilikon meg mindent átműtetni a szádat, a segged mellett, mindent át, az rendben van. Csak hogyha ott a pöccölő, ott mondjuk a kukidat is átműteted, az már őt zavarja, pedig neki az még annyi köze sincs, mint a másikhoz. Érdekes ez a szelektív válogatás, hogy van, ami nem természetes, de az jó, mert arra felizgulok, a másikra nem izgulok fel, úgyhogy ez már nem jó. És aztán persze vannak mindenféle jobb programok, tényleg vannak minőségi programok, minőségi koncertek, de persze minden fellépő ugyanezeket az üzeneteket küldi. Persze, összes ugyanezt küldte. Volt naponta több mint 100 felépő, de mind ugyanezt küld. Hogy biztos legyen, és minden a szerelemről, és a love-ról, és a szeretetről, és azt az ugye össze lehet keverni az angolba, tehát ezekről szólnak. Olyan fura nézni, hogy ha valaki nem tudatosan megy, én ugye szakmailag is néztem ezt a dolgot, én megértem, hogy kimegy az én generációm is, és ott végig tudja ezt úgy nézni, hogy mindenre nem figyel, mert mi már egyrészt unjuk is, meg a szűrőinken sem megy át. Már unjátok. Amúgy van a te generációdban, meg még a fölötted lévő generációban is sokkal lazább, liberálisabb emberek. Még vannak nálam is liberálisabb emberek, idősebb korosztályban is, hát ezen nincs gond szerintem. Amikor belebotlok abba a sátorba, ami egy bejárati helyen van, és azt írja ott, hogy bögd meg az ujjadot, ott van egy ilyen teszt sátor, ki van írva, hogy HIV vírusra és hepatitis vírusra lehet gyors tesztet csinálni. Teszteld magad HIV-re és HEPA-ra, és ha negatív vagy, akkor... negatív! Make love, ugye? Tehát akkor szeretkezz. És ez mi a baj? Szóval a fiatalok buliznak, szexelnek, ez nem egy megállítható dolog, szóval ez miért nem egy pozitív dolog? Miért nem egy pozitív dolog, bazzen? Vagy ha van heteroszexuális fellépő, aki nyíltan heteroszexuális, de nagyon híres, arról muszáj megírják, jó, de ő heteroszexuális, de azért biztonság kedvéért a gitárosát, aki egy férfi, minden koncerten szájon csókolja, csak azért, hogy mégis üzenjen valami igazit is. Valószínűleg egy fellépő volt, aki ezt csinálta, és most arról beszélünk. El kellene kezdeni a fiataloknak észbe kapni. Ajaj. Hogy nem lehet mindent az államra és a gigacégekre bízni. Azt mondjuk, azt már észrevettem, hogy az államra sok mindent nem lehet bízni. Sajnos az adónkat azt úgyis beszedik, és úgyis csinálják valamit akarnak. El kellene kezdeni nekik azon dolgozni, hogy ők a saját kezükkel, a saját eszükkel, kapával, kaszával, könyvvel, karddal mit tudnak hozzátenni? Hogyan tudnak egy jobb... Ezek a nagy szavak. Ezek ilyen szépen hangzó, jó, mondjál már valami konkrétat, valami megfoghatót, mert ezt világ bullshitje bazzeg. Meg közben amúgy, ahogy változott a világ az interneten, már nem biztos, hogy kaszával, kővel, karddal lehet nagyobb változást elérni. Lehet, hogy a mai világban az internetet okosan kihasználva nagyobb változásokat lehet elérni. Ki tudja. El kéne kezdeni abba hagyni, elhinni, hogy ez nem az ő dolguk, hogy ezt valakitől kapni fogják, mint az alapjövedelmet, meg majd lakást is fognak kapni, meg autóbérlési lehetőséget is, mert minden a kommunizmusból majd fognak kapni. Kommunizmus? Hát mondjuk nem megértem, hogy kevered, de se alapjövedelem nincs, se lakás, se semmi, amit csak úgy kapnánk. Sőt, sokkal drágább most arányaiban egy lakás, mint régen, szóval nagyon messzebb vagyunk a lakást, mint valaha. Dolog, de ezzel minden szabadság oda vész. És annyi marad, hogy szexelsz, vagy nem szexelsz, aztán meg fogsz öregedni, és senkinek se kell lesz majd szexre, és akkor mi marad belőled? Ezt korán be fog következni. Korán? Ne jezges már! Már ne, 35 évesen se fog. És aztán akkor nincs sok idő. 35 évesen se kell senkinek szexre. Valahogy ez csak kár. Azt mondta, hogy olyan 35 évesen nem kell senkinek szexre az ember. Csúlyan hány éves? Nem tudom, már biztos több. Már biztos régen szexel. Lehet, hogy saját. Szegény! Borka! Hogy feltételezhet? Ez egy rendes hetero férfi minden nap hazamegy, ezt oda csapja az asszonynak. 40 éves volt fölött már azért erősen csökken a piaci értéket. Van, akinek igazabban a szexualitás szempontjából soha nem lesz piaci értéke. Sokan vannak ilyenek. Így van. Most akkor mi van? Az élet továbbadása, az, hogy gyerekeink lesznek, az, hogy a férfiak és nők szövetkeznek, az, hogy teremtő munkát végzünk, az, hogy új életet teremtünk, az, hogy a mi személyiség fejlődésünket oda tudjuk adni nevelésben a gyerekeinknek, hogy jobb világot teremtsünk azáltal, hogy ők milyenek lesznek. Az megéri az összes olyan áldozatot, amit hoz az életünk. Én értem, amiről beszél, valóban nekem is vannak gyerekeim, értem, hogy miket lehet ebben megélni, és milyen célok és élmények lehetnek ebben, ami nagyon értékes, és az ember keresi, de nem lehet kijelenteni, hogy mindenkinek ez a célja. Nem lehet azt mondani, hogy én ebbe találtam meg a hitemet, az életemet, és akkor mindenkinek ebbe kell megtalálnia. Szóval lehet fogadni, hogy más, teljesen más, hogy szeretné élni az életét, nem? És másnak neki a fontosak. Ez nem kéne, hogy gond legyen, nem? Nem beszélve arról, hogy aki egész fiatalságát azzal tölti véletlenül, mert mondjuk megvannak az adottságai hozzá, hogy végig szexelni mindenkivel, az nem fog családot alapítani, az nem fog az életszolgálata válni, mert az mindig szexelni akar. Hát ebből látszik, hogy te nem ilyen fiatal voltál. Mi ez ordas nagy hülyeség, hogy aki fiatal korában mindenfél éve emberrel szexel, mert mondjuk jóképű vagy jó csaj, akkor majd később nem akar családot. Pont ez ebbe azért bele lehet fásulni az ilyen alkalmi kapcsolatokban, meg ilyenek, azért egy idő után vágyik az ember egy mélyebb kapcsolatra, hogy felnő, ahogy sok ilyen kiüresedett szexe volt. Ez pont nagy hülyeség, hogy valaki sok emberre szexelt, akkor örökre csak mindig új emberekkel, akkor persze benne lehet ebbe is ragadni, vagy egy szar kapcsolatba is benne lehet ragadni, és az se jobb, szóval ez a másik, de hogy ez szimplán egy baromság. Az nem fog leköpni magát valaki egy valakivel. Nem, az aki senkivel se szexelt, az majd nem lesz kapuzárási pánika 40 évesen, és hagyja ott tényleg a családot, és veszi meg a Porsét. Ilyet se láttunk még. Mert az mindig unalmas lesz. Vagy ha lesznek gyerekei, akkor őket is majd belesodorja be, mint a kábítószeresek, akik eleve kábítószeresek. Miről beszélsz? Ez, hogy belesodorja. Miben? Hogy mindenkivel szexel, ezért nem lesznek gyerekei, de ha lesznek gyerekei, akkor belesodorja őket abba, hogy mindenkivel szexelne. Egyébként, ha mindannyian kábítószeresek vagyunk, te is ilyen amerikai sztárokat, meg amerikai családokat látunk, de most már itt is vannak Magyarországon, vagy akik, mint tudom én, játékfüggők, azok rögtön játékra szoktatják a gyerekeiket, ahogy felcseperednek, és akkor mindannyian függők vagyunk, ugye? És akkor mindennyian mindenkivel dugunk, családokkal próbálkozunk, hát az lehet... Milyen családokkal mindenkivel... Még hogy a Lipsiknek... Miről beszélsz? Álljon meg, mert miről beszélsz már? Sokat volt mostanában pornában. Értem, hogy összezavarja az a sok incest porn, de hát azért válasszuk már a valóságtól. Tudunk, hát az lehet, hogy még egy nemzedék lesz, de a második nem, a harmadik nem biztos kipusztul az a család. Na hát azért Habsburgok is elég sokáig bírták, nem? Kezdjük el felfogni, hogy a szabadságnak... Nem érted, nem, ott nincs vérfertőzés, tehát mindig a stepbro meg stepsister, ezt tudhatnád. Meg stepmom. Ott nincs vérfertőzés, az rendben van. Hát összezavarja, hogy most ez mi a valóság. A pornó az nem az igaz, az nem igaz, tudtátok? Az csak ilyen, az nem igazi. A mi saját teremtő erőnk elől kell minden akadályt elhárítani. Ki az, aki útjába áll annak, hogy mi mondjuk meg, hogy mi legyen? Nem biztos, hogy csak azért, mert te teremteni akarsz, az mindenki egyetérte azzal a teremtéssel, és ebbe akarja majd a erőforrásait belerakni. Nekünk annak idején nem volt, aki ezt elmondja. Most ti vagytok. Mi elmondtuk. Ha jöttök, jöttök, ha nem, nem. Hát jó, oké. Én nem megyek, szerintem. Ha nem gond. Legalább ezt is láttuk. A szabadság ez. Van egy kis post-credit szín, ahogy nézem. Vagy véletlenül vágó benne hagyta? Nem tudom. Ez egy olyan elsilányítás, ami alatt nincs semmi. Az identitásnak is, ha csak ennyi maradt, sőt, az is fluid, ugye? Tehát, hogy kivel szexel, és utána a nemét is úgy váltogathatja, ugye a százvalahány genderből, ahogy akarja, és ilyen fluid módon. Hát ezt nem jobban ért hozzá, mint én. Nincsen ez alatt semmi, emberek. Gyerünk már följebb. Legyél valamilyen, akarj valamit csinálni, fogjál össze azokkal, akik hasonlót akarnak csinálni. Te vagy az szerintem az, aki, hogyha valaki valamilyen szexuális identitású, akkor csak ezzel azonosítod. De attól, hogy valaki valamilyen szexuális identitású, amit már én is, engem is összekever. Tegyük fel, hogy én ilyen szexuális identitású vagyok, nem azt jelenti, hogy én csak ezt csinálom, hogy én egy szexuális identitású vagyok. Ők is emberek, dolgoznak, céljaik vannak. De mi az, hogy dolgozni, meg tenni kell? Ők is tesznek. Te határozod meg őket csak a szexualitásuk alapján. És kezdjél neki csinálni. És meglátod, hogy a nagy cégek és a kormányzat nem fog tudni mit tenni azokkal az emberekkel, akik valamilyenek, valamit akarnak csinálni, összefognak és megfognak és csinálják. Azok csinálnak, amit akarnak, ti meg csináltok, amit ti akartok, de az, hogy várakoztok, majd valamit fogunk kapni, meg minden, meg majd megváltoztatjuk a nemünket, meg mindenkivel szexelhetünk. Elfáradtam. Egy egész közeg így látja a fiatalokat. Aj, te jó Isten! Kedves fiatalok, nagyon rosszul promotáljátok magatokat, ha ez jön le az öregeknek. Igen, a ti hibátok. Örülök, hogy együtt töltöttünk pár felejthetetlen órát Bedő Imrével. Nem értünk egyet egy csomó dolgba, de hát én, mint aki nála fiatalabb, ő kért meg, hogy lázadjak, úgyhogy igazán nem lehet gond, hogyha nem értek egyet pár dologba. Próbáltam azért tisztelet teljesen átadni azt, amit gondolok, és az nem az, amit ő gondol. Sok dolog volt benne, és én örülök, lehet, hogy majd valamit leszűrök belőle, és elrakok a saját életembe is, de úgy érzem, hogy nem biztos, hogy jól jön ki, hogyha ilyen nagy mellénnyel így gyakorlatilag így szónokolsz a fiataloknak, mert igazán tudhatná, hisz ő is volt fiatal, hogy süket fülekre talál az ilyen, és lehet, hogy egy másik generáció az máshogy kell hozzáállni, vagy hagyni, hogy elkövessék a saját hibájukat. Lehet beszélni a fiatalok, azt csak úgy érzem, hogy egyel jobban előtte meg kell érteni, és nem csak azt látni, hogy igen, minden szar, akkor én elmondom, hogy mi volt a jó, mert nálunk minden jó volt. Nem érti teljesen a fiatalok világát, és jót akar nekünk, csak hát nem biztos, hogy ugyanazt szeretnénk elérni mindketten. És nem biztos, hogy minden konteót elhiszek, amit ő, és akkor innentől kezdve nehéz egy közös nevezőre jutni. Azt mondom, hogy azért ne ijedjetek, mert fiatalok, nyugodtan szexeljetek, bár hogyha úgy érzitek, hogy valamilyennek vagytok, akkor nem muszáj 21-szer kipróbálni a másikat is, amiről most hallok először, de szerintem az nem muszáj. Ha valahonnan ömlik ez a hülye propaganda, az általában ez a kormánymédia, ezen lovagolnak egész nap. Más eszébe sült, ilyen hülyeség, ezek meg nyomatják. Úgyhogy remélem, hogy ezeket a keresztény konzervatívakat is messze elkerülik az óvodákat, mert hogyha valahonnan ömlik ez a hülyeség, akkor az ez. Ez volt a fókuszcsoport, iratkozzatok fel, ez egy ilyen jó nagy dupla rész volt. Hú, most kifáradtam. Nem tudom, mi volt a fő üzenet. Hogy a fiatalok lázadjanak, de közben ne lázadjanak, hanem legyenek olyanok, mint az idősek, és azt gondolják, mint az idősek, de közben ne lázadjanak, mert nem tudom, összezavartak. Lehet, hogy én túl hülye vagyok ehhez amúgy. Amúgy ezzel ki tudnád húzni alul a szőnyeget, hogyha te megalapítod a férfias férfiak klubját? Az én klubom olyan férfias lesz, hogy oda tényleg nem engedünk be nőket, mert ő állandóan izél, hogy a nők is nézhetek. Minket nem nézhetnek nők. Most ja. Nők a helyükön legyenek. Még egy évig nagy az álltok, aztán már senkinek nem. Tényleg egy év múlva már nem akar velem senki dugni. Na hát akkor van időm még 21 faszt leszopni, mielőtt senki nem akar már ilyeneket tőlem. Úgyhogy most akkor sietek is, mert megtudtam, hogy ketyeg az óra, és legyen az a tanulság, hogyha valamit férfiak klubjának hívnak, akkor az vagy egy ilyen elég kemény keresztény konzervatív agymenés lesz, vagy egy poziklub. Én úgy érzem azért a kettő között több átfedés van, mint ezt bevallják.